أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا ورئيا قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مكانا وأضعف جندا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير مردا صدق الله العلي العظيم. دا مبارک آیاتونه چې ما وس تلاوت کړه دا د سورۃ مریم د اته شپیتم د شپږ شپیتم آیات څخه شروع پر شپږ اویایم آیات باندې دا ختم شو. د دې ربط د مضمون په لحاظ د ما قبل سره دا دی په ما خبر کې چې که په دېرش داسې کیسه شي په یاد یې د هغه تیرو نبیانو د متبعینو او د هغو د مخالفینو چې در دوی وروسته پاته شو د دوی پر قدم باره نه پسې مخالفت یې کاوه د دغو دوو حال او معال دواړه بیان شوي. یعنی خلاصه ډول که ووایي چې د تیرو انبیاوو د امت چې و ځینې یې متبعین وه ځینې یې مبتدعین وه د متبعینو حال ام بیان سوی او معال معنا چې بیا په آخرت کې څنګه دي د مبتدعینو حال ام بیان سوی چې لمونځ یې نه کوه پلان یې نه کوه هغه یې نه کول او د هغو انجام په آخرت کې هغه هم بیان سوی. نو اوس چې دی په دې ځای کې د هغه اجمال اوس تفصیل هغې خبرې تر کوي اوس هم دغه رقم ده چې د هغو متبعینو هم او د مبتدعینو هم د دواړو حال بیانوي د دواړو معالو انجام بیانوي او په تفصیل یې بیان در په خوا تفصیل ورکړي. دا یو رقم رابط شو یا په بل عبارت به داسې وایي چې هرته خو د دوی هغه حال و معال بیان شو اوس د دوی د ځینو شبهاتو جواب ورکوي. هغه شبهات یې داسې وي یوه شبهه دا ده ولته ما ته بیا دې نو آخرت خراب دی آخرت کې کله وو اخرت به چی شدی؟ تو ما تا اخرت، اخرت خدا مرا چی تمرسی بیارج بنده کرد، بیارج بنده منم سنگ میرج بنده کی آشت پدی نزیر مسلمان و علت برای به ما تا پیدا دست داد پاره تواندی. آخرش بند بر نست چه ختم شد کس خلاص است؟ دغدغه مهم خبر داد علاه دغدغه مرا گردی چی من آغ مبتدعین آغ بجیخ بجیو بلی دغدغه وش دقامت است یه انکار که و دیگه خبری جواب علاه ولر رو کی نودجی رابط خلاصه به دغدغه سوچه دم خود دوی حالات متبعين و مبتدعين دا بيان سيبوا فدي كده مبتدعين دا سو سوالو جواب كي دي ثقه و ذكر كي فترت كي معادم ذكر كي معاد معنا دا قامت دام حالات بياني لا دا سفرمي ويقول واي الانسان هغه انسان چې دا کافر دي چې مش په مبتدع باندې یاد کی چې معنا تر انبیا ورسته بر دغه سی کوپریات تم لا تړلې معنا هغه دین خراب کړیو نو دغه انسان وای چې منکر دی قامت څخه ويقول واي الانسان كافر انسان څنګه واي ايا اذا ما هغه وخت متو چې زه مرسم لسوپه نو ډیر ژر به اخرجو زراوي سم حي نجبندي شباب زج بندي برتره است کېرم د قبر ته چې واته په قبر کې پټم سی پر هغه سر بیر چې بیا برته الله تعالی راجوندي کې دغه پښتنه د انسان کې دا کافر د استفهام انکاری دی ايا معنا دا کار نکیږي دغه سی واي ایا اذا ما هغه وخت میتو چې زه مرسم لسوپه نو ډیر ژر د عالم د سوپه د پار لکه تاکید دار کم دی معنی د ژروالي لسوپه نو ډیر ژر به اخرجو زراوی استل سمحیا په داس حال کې چې زه به ژوندیم بیرته به بیا را روان یم دا کار کیږي معنی دا د انسان ادخل پر کم ول شود نه لري دا اگر سره کیږي ته څه ماته دوزخ دی دی کې دوزخ به چیرې و دغه هغه انکار دی دی د مبتدعینو دغه بدو خلکو چې خلق موږ وایو موږ دغه بد جنشینه دی دغه خلکو دغه خبره کوي نو برای ځانه د اخلاص کې به دوزخ چیرې رب العالمین جواب ورکړي دی شوته اولا یذکر الانسان ایا ولا یذکر نور یدی الانسان انسان کوم خبره انا خلقناه من قبل ولم یک شیئا انا بشک مش خلقنا مش خلق یری دی پیدا کړی مودی هودی من قبل مخ کی درته تر دا اوسنی ژوند چې دی لري چې دا اوس کر سره نه راي کیږي پرې وره کم د الله تعالی وجن ته تابع کیږي نه تر دې د مخ مش دی پیدا کړی ولم یک دی نو شئنی چې ولاکو وس خو لا یو شی دی د پرمځکه ګرځي دی صورت خلق ویني چې دا سره کوم علاج وکړي یا چې د مور نه به زیږې درې خوستا هغه خلک پرچا مې نه جنوم د چازده نو ور معلومه چې څنګه به شکل څنګه به عمل د عدمه سیمرا واسي نو یو ذات چې د عدمه څخه شی جوړولای شي دا هغه ذات په باره کې ته دا وایي برو بیا مرج باندې کولای شي نو بیا ژوند خو به خضر کولای شي خو سای موجود سولینو ان به شک مش خلق نه مش پیدا کړي و هو دی دا خبر دی نوریا دی څو وخت پیدا کړی من قبل مخ کې ترجه ولم یکو او دی نو شی ان هیڅ شی نو نمیلا د چانو ذکر سره خلګو جدل نو نو دا دی ولی بعید بولینو شنو چې دا د دلیل په لحاظ ورته ویل چې معنی ته ما ورده واره څنګه پیدا کړی د عدم هم پیدا کړی نو وای ور ف و ربک نو قسم دی په رفستا فدا نه پراته پریکړه پرې خبره چا ول می پیدا کوي چې نو د دې د پاره د آینده د پاره به څنګه نو ف دا و د قسم د پاره دی د پیچ د هغه د تپری د پاره دی نو قسم پرابستا ل نحشرنا ل خامخه نحشرنا موږ به خامخه را جمع کوم دی ټول انسانان علاوه به را جمع کوم قسم پر قسم يم الله تعالی د دې خبره واغستي د دلیل د لارې خادي خبره د عقل د لارې ورنيږي کړي چې واره واره څنګه جوړه او اسنه فقط هغه نقي خبره فاتس او شرعي غاله فق قسم پر واغستي نو فوربک قسم پر رب استاله نحشرن چې مش بخامخه راو پاسو منا را جمع بکهم دي والشياطين او شيطانانهم دغه د والشياطين وو چې دي کدا په معنا د معسی نو دغه حشر خاص د کفارو په باره کې شول نه حشرن نه خامخا به موږ را جمع کوم دی و شیاطین یې مع شیاطین شیطانان به ورسره جوړه جوړی کفار چې راپورته کیږي له تلای شیطان برګری ورسره تړلی چې دی یو دی انډوالان دغه دی سره او د مؤمن سره نو شیطان تړلی نه ورسره کې نو بره خاص د خود کافر سره تړوي چې وو ته په معنا د معکه نو دغه حشر څخه د مطلق حشر نو سمرات هغه د مؤمنانو د هم د کافرانو د قسم چې الله پاک یې زبدي راجم کوم سره د شیطان به امر سره ورسره تړلی وي کوو د معفه معنا نه کې فقط عاطفي سينو بارد سکیج لنحشرن مر براجم کوهم ټول انسانان ګرد انسانان براجم کوه مسلمان دي ک کافر و شیاطین شیطانان بم براجم کو شیطانان به جلا ګرد را ټول کو چاغه مر سیو دي ګرد براجم دي سي دغه انسانان بم ګرد راجم کو داس ثم بیا چراجم اس و ګرد پلا د قبرو سه د مزیک سه ټول را ټول سه بارد سکیج ثم بیا بل نحق دورن خما خاب مر را حاضر کوهم دي حوله پر شاوخه جهنم د دوزخ جثیان په داس حال کې چې دی پر زنګونو پراتی زنګون چې دی چې انسان چې دی چې غړی لاند سي بدن یې لرزه وخت دوام څه بر اول زنګون لګی کوم ځکه باندې دا رقم شي اوبره داس لکاسری چې پر زوجی دی دا رقم بر داس دوام څه خدای رقم پروت الله فکر دا غسی به د دوزخ پر غړ را حاضر ک بر د دوزخ تجویر چې کوسی ورول به دی کنه دا خمه در اشکار کینو نو ګور یو حشر وس حشر د قبرو څه د ټولو را جمع کېدل بل د دې احزار سره حاضر سو کوم ځای ته د دوزخ پر شاو خای الله تعالی ګر در حاضر را حاضر کی ثم باب لنح حضر ان مجب خام خره حاضر کوم دی حوله پر دا شاوخه جهنم د دوزخ جسین په داس حال کې دی پراته پر زنګنو باندې نو د وهم بود ترس څخه اشه دا خیو پړاو بل ثم بیا لننزع عنا مجب خام خره و بس نزع دغه د شی شی په بل شي کې داخلي برایز نه راجلا کې دغه سمم تاس کې نو دلته خود دی هغه سرغنه او د عوامې ګرد ګډ وټ پر د دوزخ باندې رسېدلې پر زنګنو علاوه بیا به نو دی هغه ډیر ډیر سرکشار هغه به مم تاس کوم ځنه مشران چې دی په نازیدل چې پلانې خان دی یا پلانې ملک دی یا پلانې دا به زړه و درو چې سره دوری سي ثم بیا به لننزع عنا مجب خام خره وکړ راو بو بس من کل شیعه کند اری اری پالتی څخه د اری ډلې څخه څوک براو بس ايهم هر هغه د دوی ايهم معنا چې سو هر هغه د دوی اشد چاغه ډیر سخت وی علی الرحمن پر رحمان ذات باندې عتیه نظری سرکشی چې پر رحمان ذات سرکشی ډیر کول چې پر الله تعالی باندې ډیر جلاور وو خلق فروته زواله چې معنا خدای اسلام ولا کوي چې کایغه کوا دغه چې پر رحمان عتی او الله دغه بد یو یو ځنی راجلا کوم چې سې جن راو زی جلال ته ودرېږي دا د دې د پاره چې دوی هم ش سپکسي چې په دنیا کې خلق ته ایستل دا بل چې په دنیا کې په لکی ورپسی او چې داغه هم ډیر تزلیل وسی چې داغه جاغه مشر دی مستابس آی چې ته به زګر ټکاو چې پر ورور رخ کوا هغه ورور دې دغه شي سو نو چې کوم یو اشد ايهم کوم ار یو د دوی څخه اشد چې هغه سخت یعل الرحمن پر رحمان ذات عتیت ازروی سرکشی دغه بزنی راو بس ثم لا نحن اعلم ورستنه بارت سپکیر دا خیم زنی را جلا الله وی ورستنه ما ته دار مال میږي چې کمی وی ډیر حق دار دې دوزخ اول به براغه وسر کو سر کول ور زول کیش من دا د حق داری پر بنیاد باندې چې اری وی ډیر حق دارو هغه به د مخ ور زول دوزخ ته نو ثم بیا بن ولا نحن خامه خامر اعلم مش خبر داری بالذین فاغ خلق هم چدی اولاد ډیر لایق دي به ها په دغه دوزخ سره سلیین ازروی داخلي دل چ ازری داخلي دل ډیر حقدار دي معنا درګور دي د مخه چې د حق دي چې به د وژغت ورلره ورسي الله پاک دغه نو بره به مشتره ملمیږي فراغه نوبت به معنا د ورغورځول يم فراغه ترتیب باندې چې اری ډیر حقدار یا اول ورغورځول کیږي نو خو هغه د سرغنه مشران ډیر حقدار دي دغه ورغورځول کیږي تر دغه ځای پر ځای اوس موږ راوایه ګور څنګه شته تفصیل یې ورکې د دې چې دی منکر دی ګر سره د خلق علاوه دا غره کم به راو پاسو بیا به را جمع کو بیا به د دې سمشران را جلا کو بیا نو موږ علاوه اری ور معلومیږي جی چې کم یې وجر حق دار دي و ام منکم الا واردها هو ان ندی دا و ان فی یدی منکم لتشخ طول انسانانو تعالی او تعالی خطاب کی کوم مسلمان کی کافر دی و ان ندی منکم سیسخ اتسوک ندی الا خو بیا داس دی وارد او چوارج دون کی دی هوا دا دوزخ ته و دا دوزخ ته خامه خبر وردیش کان علی ربک حتما مقضیه کان دغه خبر دا وارد دل پر دوزخ باندې علی ربک پر رب ستو حتما لازم ده دا لا پر ځان لازم کړی چې دا کار بکی مقضیان فیصله سوی ده د دې فیصله سوی ده په دې کې چونو شراب نه ځای چې یا ته وده د پلانې بزنی راو ورز ټول پر واری دي د دغه ان واردو ها ترجمه چې د ویته به بارته شفام وکي چې و ان ندی منکم استخ د منکم خطاب ټول انسانان ته الا خو بیا دی واردو ورګدون کې ها ودا چاته ودغه دوزخت د دې ورود ورکه متفسر سوی دي مفسرون رحمت الله علیهم د احادیث پرونه کړی یو تفسیر دغه دی چې مراد د جسخه هغه د پولیسي رات تګ دی ولی جنت ته چې لار تللې ده بله لار دی نه لري، او دوزخ یې په مخ کې دی. پر دا دوزخ باندې هغه نری پول چې تېر سوی دی چا در وریښته نری دی وایي در تورې تېره دغه رقم بیان چې سوی دی په احادیث کې. پر دغه به ورځي که مسلمان دی هم پر دغه تېرېږي که کاپر دی هم، خو د کاپر شان دا دی چې هغه څه وکیږي تېرېدی نشي پر روان خوسینو ابس دا کاپیران ګرځي شو کیش. مؤمنان چې د خپل عمل مطابق چې حدیث راز وای وای یو بد ستیرج لکه برق برښنا چې دا دیسې بیا کیش، بل به بیا د مثال په تور لکه پر اس سپور دی به کیش. حتی یو بد سی لکه میژې چې پر سلور باندې روان لا سونه چې خو ځان پوری باسی یو رقم دغه د دې د دیانت د عمل سره اړه لري. دغه کیس کې ردل یا قرار کې ردل کاپیر په هیڅ صورت نشته ردل. په حدیث کې لا داسې مرازي چې داسې د اور چنګکان دي دغه ته راغورځي. پر دا پلچ خلک روان دي، دا چنګکان دا رقم دي دغسې تعلیم یافته دي، دغسې الله و ښویلي دي چې هیڅ یو مسلمان مؤمن به نکي تکچ شوی کي، خاص هغه حقداران و رومالمیږ دا چنګکانو ته به یو بند سي بس کشی د یوې خو د بلې خواسې ورشي وکي. نو دا دغه دي نو چې هیڅوک جنت ته نسي تلی مګر نه چې پر چا به تېرېږي پر دغه دوزخ به تېرېږي. نو دا خبره سی سو چا دا پکې نه مؤمن ستا نه کافر مگر نه چې دی به وارېدېدونکی وجې دوزخ ته د ورودو څخه یې مراد دغه تېرېدل و عبور شو چې معنا دی به پر دې دوزخ تېرېږي خامخا. بل تفسیر د دې مطابق داسې راغلی دی چې سمدم په دا دوزخ کې الله تعالی ورتېرېږي ټول د ورودو څخه مراد دخول دی نشته هیڅوک په تیس کې مګر نه دا رقم چې دی واریدېدونکی دی معنا داخلېدونکی دی. د ورودو څخه مراد هغه یوازې عبور نه شي بلکې په دخول کې عبور شي، ور داخلېږي به برابر دی چیرې په چا باندې په دې دوزخ کې به تیر شي. مګر هو فرق دا دی د مسلمانو د کافر، کافر په دغه دوزخ کې برابر مکوټ سي سره بلد د تاګ نور ولوي دغه ځای شي، او مؤمن شي دی هغه په کې تیر سره لانس په خلاص شي وس ور وکنه. لکه ابراهیم علیه الصلاه والسلام د خلکو په نظر کې اورته وغورځاوه، د خلکو چول دی سوځي هغه د دوی دول خلکو پښتنه ځین کول چې په ټوله ژوندۍ کې شش پیچ پر تا کې رسیدي دوی لغه هغه درې شپې چې هغه ور کېلته زوم تر څو چې ځینې وتلم دا غزما د ژوند هغه شش پیچ بیتن. نو خو الله تعالی بردم سلامه ګرځي اور یوچ معنی ته بس بزور نه کې د مؤمن د فار دغه دوه ځخ دار کم دي د دواړه تفسیر صحیح دي چې نو خوم به تیرې د سپر چا پر پولیسرات، او کده ور دغه ترجمه وکړو نو ور دوم په شکیستاو د جنو پیدا چې سوچم په پولیسرات کې په دوه ځخ کې بیا تیرسي هغه وای دی چې د جنت پر نعمتو باندې بنو دی ډیر خوند وخت چې د دوه ځخ باندې علم راشي پر پولیسرات چې تابک چابک تیرسي الته خو لاندې د دوه ځخ پر مشکلات باندې د علم نه راځي الته چې دی نسوځي په کښې کې ګوري چې یو پر لسوځي بل په اور کې دی بل په هغه ایښولو تیل دا رقم هغه اوبه یې دغه رقم دي لکه ایښولي تیل دا چې شي د دغه دپاره به د دغه د جنت پر حالت باندې ډېر فرحت بیا نو ډېر خوند پر اخلي. ولې خو هغه خلک یې په یاد دي چې هلته په دوزخ کې دغه رقم انسان هسته. نو ورود په څو رقمه ترجمه سو دوه، یو عبور پر پولیسرات، بل دخول په دا دوزخ کې دی معنا چې په کښې داخلېږي. نو چې هغه څه تفسیر کړي دي چې هغه رقم تفسیر کړي دي خو یو لا بعید کار نه دی. زه بیا بېرته ترجمه ووایم. و ان ندی منکم په تسې کې ای انسانانو الا خو هیڅوک داسې نه دی الا خو بیا داسې دی واردو چې دی واردېدونکی دی چیرېدونکی دی ها پر دغه دوزخ باندې، یا واردو داخلېدونکی دی ها دا دوزخ ته کان دی دغه دخول یا مرور پر دوزخ. علی ربک پر رب ستا حتما لازم دی دا خامخا مقضیا فیصله کړه سوی دی. دا داسې نه دی چې برا یا نه به دنه به وسی داسې شنو چې دا رقم څو ټول ور واردېږي یا ټول پر دا پر پولیسرات باندې تیریږي نو برا څنګه کیږي. ثم ننجی الذین اتقوا ثم بیا نو ننجی موږ نجات و خلاصون ورکوو الذین و هغه خلکو ته اتقوا چې دوی تقوا کړې ده بیرېدل دي د الله څخه څه معنی یعنی ایمان یې راوړي د کفر یې ځان ساتلی دي. ونذر الظالمین ونذر موږ پرېږدو الظالمین او ظالمان چې کفر یې کړی دي فیها په دغه دوزخ کې جثیه دغسې پر ځنګنو باندې پراته دا به دالته دغسې پاتې شي دا نور به ځینې چې شي نجات ورلره ورکول شي. دا نجات څه مراد هغه نجات خلاصون دی چې دغه ځینې مؤمنان ګناهکاران خو هم دلته به دا دوزخ کې برک پاتې شي ده به نیم ور یو عمله وکړي یا دی هم یو چنګک ورکش کې ورشوایه کې الله وایي ورشوه خو د کافرانو سره یو ځای سوه. خو دغه کسان چې په زړه کې هغه تقوای مال د کفر یې ځان ساتلی پر توحید باندې مړې د ګناه د وجه ورلېدلې الله وایي هغه هم زه خلاصوم. هغه نو یا دا رقم څوک څوک د الله په فضل سره خپله راووزی من هغه ټیمه پرسی ځین هغه کسان چې ټیمه لا پاتې د انبیاء علیهم السلام یا د غره کم د حفاظ کرام یا د علما او یا د طلباء او د شهدا او د دغه په شفاعت سره راووزغه خیخواهی او حتی چې غټ شفاعت هم د نبیانو دي چې هغه نو په کورو په لکو خلق په یو شفاعت باندې راي لکی ه شهدا او ته محدود شفاعت ورکول سوی دي معنی د اویانو پر ده بلته معنی د لسو ده دا چې د خپل استعداد مطابق شفاعت کی د نیکان خلق صالحین خلق مګر دغه قطع جامع خلاصی یا غنبی علیه السلام خراباسی یا اللہ تعالی سم بیان نو نجی مش خلاصون رو کو چات الذین اغه خلقت اتقوا چدی تقوا کرد تقوا سمرا د ایمان دی چ ایمان را وڑی مخلص مؤمن دی عقیده د مؤمن د کلمه وی لید و نظر مش پرردو الظالمین الظالمان غف ظالمان د کفاره دی چ د الله تعالی حق زای کړی فیها پدغه دوزخ کی پرردو څنګه پرردو جسین پر زنګنو باندې پراته فسیاله پاک دی بل خبره کی دا خو خبره دغه وچ په باریک د چای کول دغه مبتدعين د منکرین چې په باریک د حشر کول بارل چیرې وستا خبره چې بار به زما مآل به خراب مآل به چې بارل ما خدامه نشته به راځونه کیږي بیا کله زره راځونه کیږي شه بیا ژوند ستغه استبعاد کو الله دغه زمو فصل جواب لر ورکړي چې دغه سکیج لکه دا واچ دی ورې دلنو او بل تا تګران ولیدي واده واره ما څنګه جوړ کړي چې ګر سره اچي لا نه وي بیا خو دې بخي جوړولای شي وسه بل خبره نقل کی الا پاک وای چې دې زما د آیاتو په باره کې څه ویل هغه خبره واه وی ذا هغه وخت تتلا چې تلاوت بکړ سو علیهم پر دې باندې آیاتونه زموږ آیاتونه بچا پر تلاوت کړ ورته وی چې قران خود دغه سی وای دغه سی وای بینات چې هغه آیاتونه هم ډیر واضح او ښکاره ښکاره مزامین د قران کریم مزامین دغه د دې د پاره چې خلک معنا عقیده پس دکه احکام پس دکه دا ډیر واضح دي اگر چې کې جوړته په قران کریم ځې خو هغه پاین لري ګر سره وی ذا هغه وخت تتله چې تلاوت کړي سي علیهم پر دې آیاتونه زموږ بینات چې هغه ډیر واضح ښکاره دي قال وای الذین هغه خلک کفرو چې دي کافران للذين واغ خلقت امنوا چ ایمان را وريدي څنګه ورته وای اي الفريقين خير مقام واحسن نجيه تي دغ ريف وي رخشان په وي دغ بار ترجمه ز درته کوم داسي ورته وای براوي د دنیا د چا دنو دا اوس دنیا کې چې موږ ګرځو خو مسلمان ته دم د خدای وای نو هغه دنیا د چا وای نو خاغم د خدای دی برای نقطه به مسترګ لري د کافر و د مسلمان ته وای وس تشه کزشه تزما بنګلې ته وګوره زما مټر ته وګوره زما بدن ته لباس ته وګوره چې اوس مې ګرده درته بیږي خو دام د خدای دی هلته هم درته بیم ته الله غلط ورته ګاړی چې هلته نو بیا تا ته تاوانونه متوجه دي یعنی هغه دنیا یې پر دې دنیا قیاسي دغسې وایي رخشند پوهوي په مومنت څنګه ورته وایي وایي ای الفریقین کم یو د دې دوه ډلو چې یوه ته مؤمنان بولې ښې بولې دا بله کافران بولې بدې بولې په دې اوس دنیا کې خیرون ښه دی مقامن از روی استوګنځی و از روی بودو باس چې دی کوم ځای زندگی کوي دغه و احسن او شایسته دی ندین از روی مجلس خو موږ هم مجلسونه لرو ته زموږ مجلس ته راسه بادام و د پسچې و په دا شایسته کژو میو دانۍ کې پرتې دي پر راټول ته دې مجلس ته وګوره سری غالي هواري شربتان رقم رقم موجود تا د چې څوک درس په کوزه کې دی مړ او بره خسته د کوزه سره د سړي خوا کوي نو بیا پر هغه باندې سر راټول یو زو ټاټ مګا ور کړی غیلا نه نو د مجلس ته مو وګوره مجلس هم زما غیر شایسته دی ستا مجلس دا غره کم دی کورته دی وګوره ستا کورته چې درس تخبل پکې بیري چې را باندې روانه نړی ته زما کورته راسه د غوندغونو څخه پکې کارسي سو چاته دی نو خو دغه ته وګوره خو برابر به ته انسان اخرت هم دغه سره کده د اخرت هم زما دی څه کوي دا په د مؤمن رخشان وي بیرته به زایات وای وي دا هغه وخت تتلا چې تلاوت کړی شي علیهم پر دغه کافرانو باندې آیاتونه زموږ دغه آیاتونه د قران بینات چې هغه ډیر ښکاره دي په باره کې د معاد چې ذکر کیږي چې دسی به دوزخیان دسی به جنتیان دا چې ورته ذکر کې دی څه وای د رخشان پرکه قال وای الذين هغه خلق کفر چې کافران دي و د مؤمنانو ته د آیاتو په بدله کې وای دغه جواب ورکړي قال واي الذين اغه خلق كفروا كافرين سيوج للذين واغه خلقوا امنوا چ ایمان را وړي د مؤمنان ته دس بروي اي الفريقين چې تا اخرت څخه فرير ده دلي ده فريقو ته وګوره اي الفريقين کم يو ده دغه دوړل چې واده مسلمانانو ده بل ده کافرانو ده خير شد مقاما ازري استوګن زيج ده دې پکشي کې استوګن کې وسيج واحسن او کم يو شايسته دي ندين ازري مجلس مجلس ته مو وګوره شوراګانو ته مو وګوره چې هغه شایسته شایسته ځایونه دي. نو برای چې په دغه ځای کې خو مسلمان د سیورته وایي چې نو خوستا کور زما درغه شایسته دي، مجلس یې زما درغه شایسته دي، ما نه په ظاهري لباسو په دغه ظرف و پرش باندې نو برای خو آخرت هم دغه رقم دي، د آخرت مالک خو مالا دي، د دې مالک هم مالا دي چې دلته راکړي دي هلته هم راکړي. دغه د یو دلیل وایي او دا د بیا کلی خبره ده. الله پاک اوس له دې په دغه خبرې په جواب کې ورته وایي، لکه د هغه خبرې په جواب کې تفصیل څه څه واورې دي، دا بیا د دې خبرې جواب دي. وکم علاوه بخیر ډیر اهلکنا موږ هلاک کړي قبل هم مخکې در دوی من قرن د پیړۍ څخه هم چې هغه احسن و شایسته و اثاثا از روی سامان و اسباب و رئیا از روی منظر. علاوه نو کدار کم دا د دې دلیل سي خو ما د سجیر خلق په عذاب هلاک کړي دي، زلزلې می پراوستلې دي، توپان می پراوستلې دي، په مځکه می چخلې دي لکه څوک لکه خپل لکه قارون. خدا عذابونه ما ور کړی دي، مگر و در د چې وو هغه په سامان کې ډیر بیو لوشي به ګرځي د سرو زرو بل نو ست سره کوم ورته وای او په رؤیا د منظر ته د چا وای چې د خپل جوړ دي شکل دي صورت دي نو ګرځي را ګرځي دا دته د رؤیا ته څه خدي ده یا وس مراد هغه منظر د دې څو کوته ګور لکه موږ وای راځي ولاه څه داسې منظرې منظرې معنی د لیدلو ځایونه چې شایسته شایسته ځایونه وګینو. دغه سي الله پاک وای چې وکم بی خید دیر احلاکنا مجھ حلاکی دی قبل هم مخی در دقو کافران من قرن نور قرنون و پیڑی هم چاگت سرکم و هم چو دی احسنو دی شایستا و تر دقو موجوده کافران آثاثا از روی سامان دا غزر په پرچ سامان دی دا غیم تر دی شایسته و ورئیان از روی منظر چی دتا جی کتل منظر هم تر دا شایسته و نو کدا دا جی دلیل ویچ پرالا پاک ران و دای ولی حلاک ور الله خو بدون دیر خلق حلاک کردی جی نو دا چه اسباب دا چه برابر صورت شایسته دا دا منش پر الله گراندی بار دا دی عزت مندی په اخرت کې الله خود ته ما هلاک وکړ یا عذاب پر اوستلی دي. کته واشنو ماته چې زه نه پر الله ګره دا سوال کوي نو ولې وخت را کړی د سیمې د پم زکه چیخ کې بس مزکه چې سره وچی ما دی نو خو ته دا الله تعالی قدرت په ارسه رسیدي چې ما رسیدم ما د سیمې پم زکه چیخ کې دا خوم وای کای پر اندغه سی بیان ورسم را ولا چې ارسه عذابونه دا جواب شور کی قل ورته وای ای پیغمبره ورته من هر هغه څوک کانه چې هغه یې فی الضلاله کې په ګمراهي او په کفر کې یې فلیمدد نو الله تعالی اوږدوالی ورکوي فلیمدد نو اوږدوالی ورکوي له هو دلر الرحمن الرحمن ذات کوره رحمان یاد کې ولې رحمان خو مانا په دې دنیا کې رحمت کوونکی دی هم پر چا هم پر چا هم پر مسلمان هم پر کافر نو فلیمدد نو اوږدوالی ورکوي له هو دلر الرحمن الرحمن ذات مدن اوږدوالی وجدوالی ورکی په چی شي کې په جایداد او په مال او په عمر کې دغه علاوه تر هغه د ورلوکی وجدوالی د وجدوالی د تاکید لپاره چې د کافران ته خورا ډیر ژوند مور لره ورکی او دته د مثال په تور نور نعمتونه مور لره ورکی د لادو کاسې د شي خدای څونه ګران ګوره د مخه لک ورکو یو وسل لس لک کاسې د مخه دوه متره او سو متره دا رقم دی وای نو فلیم دود وجدوالی ورکی معنی مدت ورکی مهلت ورکی له هو دت الرحمن الرحمن ذات مدن مهلت ورکول وجدوالی ورکول په عمر او په جایداد او په مال کې نو دا د دې دلیل نه دی د الله ورکی تر څو وخت ورکی حتا اذا راو ما يوعدون حتا تر هغه وخت ورکی دغه مهلت او د وجدوالی په مال او په جایداد او په ژوند کې اذا هغه وخت راو شدی ووی ما هغه شی ویني یوعدون چې د دې سره وعده کول کیږي د کفار سره چې اوس وعده کول کیږي خو یا دغه ورته وایي چې عذاب در باندې راځي یا به قیامت راځي د قیامت عذاب در باندې راځي علاوه تر هغه وخت چې دی د عذاب سره مخ کیږي دغه امداد زور کوم د معنا د وجدوال ور لر کوم د عمر او د جایداد د غرد کوم تر څو چې چیش کیږي حتی تر هغه وخت اذا هغه وخت او چې دی وویني ما هغه شی وویني یو عدون چې د دې سره وعده کول کیږي کته وعده دې سره نو وعده کوم کول کیږي اما العذاب و اما الساعه لا و اما العذاب يا ذا عذاب و چې زور ته وایم و اما الساعه يا قامت و تر دغه وخت د سره دغه شزه کوم د کافر سره اچغه و نه بار سره چل کیږي فسجر يعلمون چې دی بونه بار پوسی من هو شر مكانا و اقطعك جنده دلته به بار د سر خلاص نه خو سر سر نه خلاص یو خو ما د ته نعمت لو ور کړی دی غټه دی پکشي کې فسن و جرد يعلمون دي په پو بس څوک من اغه څوک په پوس هو چاغه شر شر دي مکان از روی ځای و اغضعف و کمزور دي جندن از روی لشکر نو مسلمان ته خود نن د دې دنیا دغه شی ورته بار لسته لشکر کم دي چی شي دي لشکر دي هغه کم دي سړی په شرمیر اصله حیا چی شي ده تعلیم چی شي دي کیسه چی شي ده د لشکر دي ضعیف لشکر لري او بل ځای سره کم دي ساده شپه کې ځای ته ما ته راوښته څنګه ځای بيږي زایی ولا کده دا غریزه دا غسور زملانه و میکروب زنی اخلمه ته پکشه کی بجیش نو الله پاک وای چې دی دا د قیامت دغه مشاهده وکي یا دا چې په دې دنیا کې عذاب پر راسی پر ده باندې دلته دی پوهیږي چې ښه مکان د چا اصلي بدی بره به ځان ولي خدای دلته بره عذابونه ګرد یقین سي چې زما مکان هم په خدای چې بد دی لشکر مې هم کمزور دی خو زما دفاع ونه کړې د دغهغونده لشکر سره سره دی الله پاک عذاب راک د ده سر به دلته خلاص سي په ترجمه کېدای شي تاسې پوه سي چې دی عذاب یا ساعت قیامت وویني فسجر دی یعلمون دوی به پوه سي څنګه به پوه سي چې من څوک دی هو هغه شر چې هغه شر دی مکان از روی مکان زای و هغه ضعف و کمزوری دی جندن از روی لشکر د لشکر کمزوری بدل تور معلوم شه برا ورته چګر د ناټو جره مخ د اعلی د یوه ملکی جواب نه لري برا بدا قصده ته معلوم شه د اعلی او تعالی قدرت سونه دی دلته د اعلی په قدرت دی سات کیری رخصندونه کوینو و یزید الله الذین اهتدوا هدا و یزید ورزاتی الله علی پاک الذین و اغه خلق ته اهتدوا شدی پر هدایت کی ایمان را وړی دی هدن هدایت ورزاتی چې خپل انسان مخ ایمان ته سو علی واغه ته هدایت ورزاتی را وړی د سرز ما دغه احسان دی چې په دنیا کې به د زړه نور د ایمان اور ډکم نور به د لار ورته شایسته کمنو و یزید ورزاتوی الله علی پاک الذین و اغه خلق ته اهتدوا شدی هدایت سی وی دی معنا ایمان یا په نسب سوی دی په دې دنیا کې د ورزاتی ودی ته هدن هدایت فسیالا وی والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر مردا والباقیات پات کې دونک الصالحات اغنیک اعمال چې دی پات کې دونک دی په اعتبار سره د اجر دغه څو نو چوستل منځ وکي چې سر منځ وکي کوم دی خدای ته وسنی ونه چې دل منځ دلته ولاړ اده ما پښین دی کوم دی هغه د لاس کاله یې مخ کې کوم دی او دا دی باقیات صالحات علاوه دا پات کې دونک دی نو خدای معنا د مزدوری په لحاظ مزدوری دایمه د درته کلی دغه څوک به نسې میټاوله بس چې الله ولي کل بس دی والباقیات پات کې دونک الصالحات اغنیک نیک اعمال خیر دغه ګټور دی عند ربک پنځه زره پستا مسلمانه ته وچاته مګور و او غد د و اغه ریا اغه د منظر ته مګوره چې منظر شایسته دی اغه د اساس او اسباب ته مګوره ته دغه تو ورساغه باقیات صالحات کی دغه باقیات صالحات کی در کوم وخت د سره بقا کی چې دای مازی ژوندې چې عذاب وجود دی او د ساعت وجود کی ساګر سره خلاص اسو نه لشکر بیاستا نه د اساس او سامان ست نه د ش منظر ست ستاد پر ارل منز ار روجا ار لا اله الا الله حتی د باقیات صالحات ترجمه فدغه نیکو اذکار هم سوی د چې لا اله الا الله سبحان الله والحمد لله الله اذا تراغ قرد خير ما زواه والباقيات الصالحات دا پاتك دونكي نيك اعمال خير دا گټور دي عند ربك پنيز درپسته ګوري عند ربك اي ولي وای دا غس دي انسانانو په منظر کې چنورته ګوري په سر ګوته ګوري خوړ انسان ته هغه خوشش کوي الله از ما پنيز به دغه ماته شش کوي دغه شدينو دا خير دي څنګه خير دي ثوابا ازروي ثواب د دې ثواب ډیر بهترین دی هغه د اساس او هغه د منظر چې کافر درلود د هغه چې دی هغه ثواب یې نسته بدله کله بدله کې دوه ځخت نه هغه خیر دی خو نه دی د مؤمن غیر خیر دی په ثواب کې نو و خیر مرد و خیر خیر دی دغه شان مردن از روی انجام مرد چې اسره پر لرو بیرته ور لرو ورګرځي نو د مرد خو جنت دی نو دا شان خیر دی مردن از روی مرجع معنی چې دی ور لرو ورګرځي از روی انجام او کار نو تر دغه ځای پورې دوه خبرې وکړې د مبتدعينو دا نه خلص وي معنی چې دغه کفار په مبتدعينو زیاده و چې یو هغه وجه په باره کې د قیامت سوال درلودي ول بیا چې زمر سم ما برا ژوندې کې دغه تفصیل ورکړي بلې په باره کې دغه آیاتو چې د جنت او د دوزخ بحث کې په دغه کې درلودي برې ځې پر دې دنیا قیاس هم د کافرانو و وس ما ژوند شری کس تاغه شری چې وس ما غې شدی حالت هم زمغه شدی د دې دنیا مالک مالا دی دغه دنیا مالک مالا دی چې دلې ما ته په شان نظر کتلې دا هم په شان نظر الله دغه جواب ورلار ورکړي چې تا نظر چې دی هغه مختصر دی د ستا شمه نظر د ستا ښه اسباب د ستا تر مرګه به قادر سره کې نورې کیسه خلاص شي د مومن د هدایت او باقیات صالحات دا چې خیر دی از روی ثواب خیر دی از روی مرد د جه مرد انجام ډیر بهترین دی نو دغه مضمون تر دې ځای باندې وړاندې شو واخر الله تعالی الحمدلله رب العالمین.